زندگی دی ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس نے کہیں سے کہیں کسی آسمانی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم و موسیٰ و آدم و شیش علیہ السلامات اور اخیر میں قرآن کریم میں، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، نہ کسی آسمانی کتاب میں، نہ کسی صحیفے میں، نہ کسی نبی کی زندگی میں ان چیزوں کو بنیاد بتایا ہو کامیابی کا، کہیں نہیں ملے گا. جس پہ ملک ہوگا، جس پہ دولت ہوگی، جس پہ زمینیں ہوں گی، جس پر عہدے ہوں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ کہیں نہیں کہا. لیکن ہمیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس علم کے ساتھ نسبت دی ہے، اس علم کی بنیاد اور اس کے بنیادی کلمات یہ ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور تینوں بنیادیں بتلا کر کے پھر کہا کہ یہ ہیں کامیاب ترین، اولئک علی ہدی من ربہم، جن کی یہ تین بنیادیں ہیں، جن پہ ایمان بالغیب ہے، جن پہ اعمال کا ذخیرہ ہے، اور جن کی زندگی کی ترتیب نماز کی ترتیب پر ہے، کہ جس طرح نماز میں اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا جن کی زندگی نماز کی ترتیب پر ہے. اور پھر ہماری دی ہوئی جو دولت ان کے پاس ہے، علم والوں کے پاس علم ہے، عمل والوں کے پاس عمل ہے، دعوت والوں کے پاس دعوت ہے، روٹی روزی والوں کے پاس روٹی روزی ہے، جو اسے خرچ کرتے ہیں، اور جتنا جو کچھ ہم نے پہلے نبیوں سے کہا اس پر، اور اس سب کے بعد سب سے اخیر میں آخرت، اس پر ان کا ایمان ہے، یہ سارے صحیح راستے پر ہیں اور یہی کامیاب ترین. اس لیے اگر ہم اپنی اس نسبت کے ساتھ، جو نسبت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے ماں باپ دی، ہمارے بھائی بہن، خاندان قبیلے والے دی، بستی شہر صوبے ملک والے بھی ہمیں پہچانتے ہیں نبوت والے علم کے ساتھ، یہ طلباء کرام ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے طالب ہیں، یہ علماء کرام ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہمارا تعارف ہی اس کے ساتھ. اس نسبت پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، جتنا کریں گے وہ کم سے کم ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، محترم دوستو بزرگوار بھائیو، میں اللہ تعالی حمد و ثنا ایبن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پاک کرار پرے قرآن کریم تھیکے کوئیکٹا آیت تلاوت کریں، ارپرے بولیں جے علماء کرام ترا ہلو نبیدر وارث، নবীদের ওয়ারিস। এরপরে বলেন যে দুনিয়াতে যত তবকা আছে, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, কৃষক, মিল, কলকারখানা, ফ্যাক্টরিওয়ালা, জায়গা জমির মালিক, সম্পদশালী, এরা যে সব ছোটাছুটি করতেছে, দৌড়ভাগ করতেছে, চেষ্টা করতেছে তার জায়গাতে, কেউ মিল নিয়ে, কেউ দোকান নিয়ে, কেউ খাবার নিয়ে আশা করতেছে, কেউ বড় বড় হোটা নিয়ে চেষ্টা করতেছে, সকলেরই উদ্দেশ্য হলো যে সে কি করে কামিয়াব হয়ে যায়। কিন্তু তালাশ করলে দেখা যাবে কি শুরু থেকে নিয়ে, অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালামের থেকে নিয়ে যত আম্বিয়া কেরাম আলাইহিম আসসালাম দুনিয়াতে তশরিফ নিয়ে আসছেন, আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে দুনিয়ার বাসীর কাছে নবী হিসেবে পাঠাইছেন, এবং ওনাদেরকে রাস্তা দেখানোর জন্য যে আল্লাহ তাআলা আসমানি ছোট বড় অনেক কিতাব পাঠাইছেন, ছোট যেগুলোকে সহিফা বলা হয়, এই কোন কিতাবের মধ্যে চাই সহিফা বা কিতাব মূসা আলাইহিস সালামের উপর নাজিল করে থাকুক, অথবা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাজিল করে থাকুক, অথবা নূহ আলাইহিস সালামের উপর এসে থাকে, বা যে কোনো নবীর উপরে, আখিরে নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে যে কোরআনে কারীমকে নাযিল করা হয়েছে, কোন কিতাবের মধ্যে কোথাও এই কথাটা পাওয়া যাবে না যে আল্লাহ তাআলা কামিয়াবির জন্য বুনিয়াদ হিসাবে, ভিত্তি হিসাবে আল্লাহ তাআলা মাল দৌলত মিল কল কারখানা জায়গা জমিন এর কোনোটাকে আল্লাহ তাআলা ভিত্তি হিসাবে রাখছেন, যেগুলো কামিয়াবির ভিত্তি, কামিয়াবির বুনিয়াদ। মাল হবে তো কামিয়াব হবে, মুলক হবে তো কামিয়াব হবে, সম্পদশালী হবে তো কামিয়াব হবে, অনেক জায়গা জমিনের মালিক হবে তো কামিয়াব হবে, অনেক বড় পোস্ট পজিশনের মালিক হবে কামিয়াব হবে, এই কথাটার উল্লেখ, এই কথাটার আলোচনা কোন আসমানি কিতাবের মধ্যে নাই। যেগুলো হলো নির্ভেজাল ছিল, সন্দেহমুক্ত ছিল, দুনিয়ার মানুষের কোন লেখাই নির্ভেজাল না, সন্দেহমুক্ত না। তো মেরে মহতরাম দোস্তর বুজুর্গ বলেন যে কামিয়াবি কিসের মধ্যে, কামিয়াবি ওইটার মধ্যে যেটা কোরআনের শুরুতে সূরা বাকারার শুরু থেকে কয়েকখানা আয়াত উনি তেলাওয়াত করছেন, এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন যে কামিয়াবির বুনিয়াদটা কি, কিসের উপর ভিত্তি করে মানুষ কামিয়াব হইতে পারবে। এই তিন ভিত্তির কথা আল্লাহ তাআলা আলোচনা করার উল্লেখ করার পরে এরপরে আল্লাহ তাআলা বলেন যে উলাইকা আলা হুদা মির রব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন, এরা হল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সহি সঠিক পথের উপরে অধিষ্ঠিত এবং প্রকৃতপক্ষে তারাই হইল কামিয়াব, কামিয়াব তরিন এরাই হইল কামিয়াব। সে তিন বুনিয়াদ কি? এক নম্বরের বুনিয়াদ হল যে তার ভিতরে ইমান থাকবে বড় মজবুতির সাথে, যে ইমানের উপর মেহনত করে তারা তাকওয়া পর্যন্ত নিয়ে যাবে, ওই রকম ইমানের মালিক হবে সে, এক বুনিয়াদ। দ্বিতীয় বুনিয়াদ হইল তার আমাল ঠিক হবে, যে আমালের মধ্যে, যে এবাদতের মধ্যে জানি মালি সব রকমের এবাদতের কথা বলা হয়েছে, যে সব রকমের এবাদত তার ঠিক থাকবে, দ্বিতীয় বুনিয়াদ। তৃতীয় বুনিয়াদ হলো তার তরিকা সহি হবে, অর্থাৎ যে যেই জমানাতে আছে ওই জমানার নবীর তরিকার অনুসারী হবে, পাবন্দ হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা, সেটা হলো যে তারা আখেরাতের উপরে পূর্ণ বিশ্বাসী হবে, পূর্ণ ইকিন থাকবে তাদের আখেরাতের উপরে, আখেরাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলছেন তা সত্য হক, এর উপরে পূর্ণ ইকিন থাকবে, বিশ্বাস থাকবে। এই তিন বুনিয়াদকে আল্লাহ তাআলা কামিয়াবির জন্য রাখছেন, এটি হলো কামিয়াবির সফলতার ভিত্তি। এই তিন বুনিয়াদ যার ঠিক হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা বলে যে উলাইকা হুমুল মুফলিহুন, এরাই হলো সত্যিকারে কামিয়াব। हमारा और आपका तारुफ पूरी दुनिया वालों के दरमियान इसी से होता है, ये कुरान वाले हैं, ये नबी के इल्म वाले हैं, ये नबी के वारिस हैं, और हमें कामयाब तरीन कहा गया है, लेकिन इन यादों पर। अब इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी निस्बत जो अल्लाह ने अपने साथ लगा दी है, शहीद अल्लाह, خود اللہ گواہ دیتے ہیں, گواہی دے رہے ہیں اپنی توحید کی, میں ہوں اکیلا ہوں, بے نیاز ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود ہے نہ مسجود ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعول العلم, جس توحید کی گواہی اللہ دے رہے ہیں, فرشتے دے رہے ہیں, اللہ نے خود انہیں اہل علم کو اپنی گواہی کے ساتھ کہ ان کی گواہی ہے میری توحید کی, یہ سارے اس کی گواہی دینے والے ہیں, یہ معمولی نسبت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا, آپ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, کتنی اونچی نسبت ہے, کتنی اونچی نسبت ہے, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کتنی ٹھوکریں کھا کر آئے تھے, کتنے راستوں سے, کتنے دھرم سے, کتنے راستوں سے ٹھوکریں کھا کر آئے تھے, لیکن جب دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے ہیں اور آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے, تو اس راستے سے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ یہ بات صرف انہی کے لیے ملتی ہے کہ جن کو حضور نے یوں فرمایا ہو کہ سلمان منا اہل البیت. سلمان ہم میں سے ہیں, ہمارے گھر کے ایک فرد ہیں. کسی اور کے بارے میں بتلا دو, ساری روایتیں پڑھ لو, ساری حدیثیں دیکھ لو. سلمان منا اہل البیت, یہ بات صرف ان کے لیے کہ اتنی اونچی نسبت دلواتا ہے. ہم کتنے خاندانوں کے, کتنی باڑیوں کے, کتنی بستیوں کے, کہاں کون سے, لیکن اللہ جل جلالہ ورحمن والہو نے ہمیں اپنے ساتھ گواہی میں ساتھ کیا ہے کہ جو گواہی میں اپنی توحید کی دیتا ہوں وہی گواہی یہ علم والے میری توحید کی دیتے ہیں. یہ ہم اور آپ سب بچپن میں اور شروع میں اور ابتدائی تعلیم میں پڑھ چکے ہیں, مبتدا خبر, مضاف مضاف الیہ, منصوب منصوب الیہ, موصوف صفت, یہ سب پڑھ چکے ہیں. ہر منصوب اپنے منصوب الیہ سے کچھ تقاضے کرتا ہے. میری کتاب, کتاب کی نسبت میری طرف ہوئی, اب کتاب مجھ سے چاہتی ہے میری حفاظت کرو, مجھے پڑھو, مجھے سمجھو, اور جو کچھ میرے اندر ہے اس پر عمل کرو. یہ اس کا تقاضا ہے. میرا مکان, میری گھڑی, میرے کپڑے, میرا مکان, ہر چیز منصوب الیہ سے تقاضے کرتی ہے. جب وہ تقاضے پورے کیے جاتے ہیں تو وہ چیز محفوظ رہتی ہے, اور جب اس کے تقاضے نہیں پورے کیے جاتے ہیں تو پھر وہ چیز نیلام ہو جاتی ہے, وہ ہاتھ سے نکل جاتی. جس علم کے ساتھ, جس توحید کے ساتھ, جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے ساتھ ہماری نسبت ہے, وہ توحید ہم سے, جس کو اللہ نے خود ذکر کیا ہے, وہ توحید ہم سے مطالبہ کرتی. یہ موحدین ہیں, یہ توحید والے ہیں, اور صرف توحید والے نہیں, توحید کی گواہی دے رہے ہیں, اور گواہی کے ساتھ کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طالب علم حاصل بھی کرتا تھا, اس پر عمل بھی کا تھا, اور اس کا داعی بھی تھا. صرف گواہی دے کر دنیا کو مطمئن نہیں کرنا ہے. ہم گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے, ہم گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے, نہیں, ہم تم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اس گواہی میں آ جاؤ, تمہاری نعمت بڑھ جائے گی اللہ کے ہاں. ہماری ذمہ داری ہے. تو بولیں যে সমাজের মধ্যে, দেশের মধ্যে আমাদের একটা পরিচয় আছে, আমাদের একটা তারক আছে, সেই পরিচয়টা হইল তালেবে এলেম. এলেম অর্জনকারী, এই পরিচয়টা সমাজে সব মানুষই জানে. আমাদের দেখলে বলে তালেব এলেম বলে, আলেম বলে. এই পরিচয়টা সমাজের মধ্যে আমাদের জন্য আছে. তাকে বলতেছিলেন যে আল্লাহ তাআলা যে তিন বুনিয়াদ আমাদের জন্য ঠিক করছেন, তার মধ্যে একটা হইল তো ইমানের বুনিয়াদ, আর একটা হলো খরচ করার বুনিয়াদ. কি খরচ করতে হবে? যার কাছে যা আছে সে ওইটাকে দিনের জন্য খরচ করতে হবে. মালওয়ালা দিনের জন্য তার মালকে খরচ করবে, রুটিওয়ালা দিনের জন্য তার রুটিকে খরচ করবে, এলেমওয়ালা দিনের জন্য তার এলেমকে খরচ করবে, দায়ী দিনের জন্য তার দাওয়াতের মেহনতের যোগ্যতা যেটা ওইটাকে খরচ করবে. এটা যখন করবে তখন সে কামিয়াব হবে. এরপরে বলতেছিলেন যে এই যে আল্লাহ তাআলার সাথে যে আমাদের একটা তারুফ, আমাদের একটা পরিচয়, তাহলে এলেমের একটা পরিচয়, এলেমের সাথে একটা নিসবত, এটা বহুত উঁচা. আল্লাহ তাআলা নিজেই এদের মর্যাদার অবস্থান, মর্যাদার অবস্থাটা কি, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন যে শাহিদ আল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু. আল্লাহ তাআলা নিজেই সাক্ষী দিতেছেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই. আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলা অদ্বিতীয়, আল্লাহ তাআলা সমকক্ষ, আল্লাহ তাআলা শরীক কেউ নেই. বলে যে আল্লাহ তাআলা বলে নিজেই তার সাক্ষী. আর কে সাক্ষী? ওয়াল মালাইকাতু, এর দ্বিতীয় আর এক সাক্ষী হল ফেরেশতারা. আর এক সাক্ষী কারা? আল্লাহ তাআলা বলেন যে উলুল ইলমে, এলেমওয়ালারাও সাক্ষী। মেরে মহতরম দোস্তর বুজুর্গ, যে জিনিসের সাক্ষী দেওয়ার যোগ্যতা আল্লাহ তাআলার মধ্যে আছে, এলেমওয়ালাদেরকেও আল্লাহ তাআলা বলতেছে যে তাদের ওই জিনিসের সাক্ষী দেওয়ার যোগ্যতা আছে। তো মেরে মহতরম দোস্তর বুজুর্গ, এই যে এলেমের দিকে যে আমাদের নিসবত, আমাদের একটা সম্পর্ক, আমাদের একটা পরিচয়, এটা একটা তাকাদাও আছে। কারণ আমরা মাদ্রাসা পড়ার জীবনের শুরু থেকেই কিছু বিষয় আমরা এমন পড়ি যে তার মধ্যে মোজাফ মুজাইলাম ইলাহি থাকে, সেফত মনসুব থাকে, মুবতাদা খবর থাকে, মনসুব মনসুব ইলাহিও বলা হয়। যেটাকে বলেন যে এই যে একটা জিনিসের নিসবত আর একটা জিনিসের দিকে হয়, এই নিসবতটায় যেটা নিসবত হইল ওইটার থেকে ওইটা কিছু তাকাজা করে। যেমন নাকি আমার কিতাব, কিতাবটার নিসবত আমার দিকে হয়েছে, এখন এই নিসবত হওয়ার কারণে কিতাব আমার কাছে কিছু চায়। কি চায়? তার কিছু তাকাজা আছে, তার কিছু মোতালাবা আছে। তার তাকাজাটা হইল কিতাবে বলে যে আমাকে পড়ো, মোতালা করো, বুঝো, ইয়াদ করো, নিজের উপর আমল করো, এটাকে আরেকজনের কাছে পৌঁছাও। আমার বাড়ি, বাড়িতে নিসবত যে আমার দিকে হইল, এই বাড়ি কিছু তাকাজা করে, এই তাকাজাগুলো যদি পুরা করা হয়, বাড়ির যত্ন নেওয়া, বাড়ির হেফাজত করা, কাগজপত্র ঠিক রাখা, হ্যাঁ, যত রকমের যত্ন আছে এটা করা, এটা যদি না করে তাহলে কি হয়ে যায়? যেটা তাকাজা করে ওর তাকাজা যদি পুরা না করে তাহলে ওইটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়, নিলাম হয়ে যায়। মেরে মহতরম দোস্তর বুজুর্গ বলেন যে এলেমের যে নিসবত আমাদের দিকে হয়েছে, দুনিয়ার সব মানুষই আমাদেরকে এলেমের নিসবতে চিনে। আলেম মানে এলেমওয়ালা, তালবে এলেমকারী, এই যদি এলেমের নিসবত আমাদের দিকে হয়েছে, এই এলেমের নিসবত আমাদের, এলেমের নিসবতও, এই নিসবতও আমাদের কাছ থেকে তাকাজা করতেছে যে এলেমকে শিখতে হবে, এলেমকে অর্জন করতে হবে, এলেমের হেফাজত করতে হবে, আর এলেমকে আরেকজনের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাইতে হবে। মেরে মহতরম দোস্তর বুজুর্গ বলেন হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে বড় মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবি ছিলেন। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারস্যের থেকে রওনা দিয়েছেন খাঁটি দিনের সন্ধানে, সঠিক দিনের সন্ধানে। এই সঠিক দিনের সন্ধান করতে গিয়ে কতজনের হাতে গোলাম হয়েছেন, কতজনের হাতে বিক্রি হয়েছেন, কত ধর্মের পরে ধর্ম গ্রহণ করতেছেন, কিন্তু ওনার পিপাসা মিটতেছে না। আল্লাহ তাআলা ওনার পিপাসা মিটার ব্যবস্থা করে দিলেন, মদিনাতে এসে হাজির হয়ে গেল। মদিনাতে এসে হাজির হয়ে গেলেন, ওনার মতো অত কষ্ট করে অত দূর থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুনিয়াতে আসার আগেই সফর শুরু করছেন। অত দূর থেকে এরকম সফর আর কেউ করেন নাই, এত কষ্টের সফর করেন নাই, যার কারণে হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অবস্থান এবং অবস্থা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এমন ছিল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন সালমান আমার, আমাদের সালমান আমার, সালমান আমার পরিবারের সদস্য। মেরে মহতরম দোস্তর বুজুর্গ, এই নিসবতের যে তাকাজা, এই তাকাজা পুরা করার কারণে হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মর্যাদা কেমন হয়ে গেছে? নবী বলতেছেন যে আমার পরিবারের সদস্য, আমার পরিবারের সদস্যের মতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানার তালবে, জামানার তালবেলেন ছিলেন, তারা কি করতেন? একদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে এলেম শিখতেন, আরেকদিকে তারা ওই এলেম অনুযায়ী নিজে আমল করতেন, নিজের জিন্দেগিকে ওই এলেম অনুযায়ী করতেন। এমন না যে এলেম একদিকে তার জীবন আরেকদিকে, এরকম না, যা শিখছেন এর জিন্দেগিও তাই, আমলেও তাই। এলেম শিখতেন, ওই অনুযায়ী আমল করতেন, ওই অনুযায়ী নিজের জিন্দেগি করতেন। আর একটা হলো এই এলেমকে, দিন দিনের এলেমকে আরেকজনের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাইতেন। এটা হলো এলেমের তাকাজা, যে এলেম শিখতে হবে, সহিভাবে শিখতে হবে, এবং এলেম অনুযায়ী নিজের আর জিন্দেগির আমলকেও বানাইতে হবে, এবং এই এলেমের দাওয়াত অবরকেও দিতে হবে। এটা হলো এলেমের তাকাজা। সমস্যা উর্দু اردو میں بات ہو جائے بغیر ترجمے کے, جو چاہتے ہیں بغیر ترجمے کے اردو میں بات, ہاتھ کھڑا کر دو بس, ٹھیک ہے اردو میں بات چلے. ہم تو تم کو آگے کے لیے بھی مشورہ یہی دے رہے ہیں, دیکھو سچی بات ہے, قرآن حدیث سیرت تاریخ, قرآن حدیث سیرت تاریخ اور فقہ جو خدمت اردو میں ہوئی ہے ہمارے اخلاق میں, کہ تمہارے سارے اساتذہ دیوبند سہارنپور کے پڑے ہوئے ہیں, تمہارے سارے اساتذہ جتنے تمہارے بنگلہ دیش میں مدارس ہیں نا, یہ سب وہیں سے پڑھ کر آئے ہیں, ان کے پاس بھی وہیں سے آیا ہے. اگر یہ جو خدمت اردو زبان میں ہوئی ہے قرآن حدیث تاریخ کی, وہ کسی اور میں نہیں ہوئی, اسی لیے اگر اس کو دیکھتے رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپنے اسلاف کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے. مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھائی ہیں مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم, وہ امریکہ گئے, انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے, اس میں لکھا ہے امریکہ میں مسلمان کیسے رہیں, تو بہت ساری باتیں لکھی ہے. اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں, تو دعوت کی محنت میں لگے رہیں, تبلیغ کے ساتھ جڑے رہیں. ایک دوسری خاص بات کہی ہے کہ جو جہاں کا ہے اپنی قومی زبان نہ چھوڑے, اپنی قومی زبان اپنے گھروں میں ضرور بولتے رہیں. بہت سے بچے ایسے ہو گئے جب ان کو اپنے ماں باپ کی زبان ہی نہیں معلوم ہوتی وہاں پر, اس لیے اپنی جو قومی زبان ہے اس کی حفاظت اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنی آپس میں ضرور کرنی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا علم اور اس علم کی عالمی طور پر دعوت جو ہماری اصل ذمہ داری ہے, اس کے لیے اللہ پاک نے یہ جو ہمارے اسلاف کے ذریعے بات چلائی ہے, اس سے جتنا فائدہ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں. خیر, عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں سیدھے اپنے والے علم کے ساتھ, علم جو ہے وہ اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے, علم اللہ کی ذاتی صفات میں سے, اس علم کے ساتھ اللہ نے ہم کو نسبت دی, یہ علم والے ہیں. اس سے اونچی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ پھر اس پہ گواہی بھی اہل علم سے, فرشتوں کی گواہی, تو فرشتے تو ہر وقت حاضر ہیں, دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں, اور ان کی گواہی تو ایسی ہے جیسے وہ صحابی, ایک یہودی نے آپ کو پکڑا تھا کہ میرا پیسہ بھائی, وہ تو دے دیا تھا, یہ نہیں ہی دیا, کون گواہ ہے؟ اس صحابی پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول میں گواہ ہوں, آپ نے دے دیا تھا. نمٹ گیا قصہ, وہ تو جا خود چلا گیا. حضور نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے گواہی دی جب میں نے اس کو دیا تھا, وہ تو تھا, تم تو تھے نہیں. کہ اللہ کے رسول میں نے تو کلمہ پڑھا ہے, اللہ سچے, اللہ کی ہر بات سچی, اللہ کے نبی آپ سچے اور آپ کی ہر بات سچی, آپ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے, اس لیے میں نے تو بغیر دیکھے آپ کی گواہی دے دی تھی کہ ہاں آپ نے دے دیا. اس دن سے ان کی گواہی دو آدمیوں کے برابر قرار دی گئی ہے, نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اہل علم کی جو گواہی ہے توحید پر, کہ فرشتے تو ہیں, دیکھتے ہیں, ہر وقت حاضر ہے, ان کی گواہی اتنی اونچی نہیں ہے جتنی توحید پر ان کی گواہی معتبر ہے. یہ معمولی نسبت نہیں ہے, معمولی مقام نہیں ہے. اب اس مقام سے متعلق ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ سب سے پہلے, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی اور فلسفی ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ اسی کا ہے. فلسفی صرف باتیں بناتا ہے, دوسرا آسمان اور پانچواں آسمان اور ساتواں آسمان اور یہ نیچے اور یہ اوپر اور وہ ستارہ اور یہ نظر, وہ صرف باتیں بناتا ہے. نبی جو نبی جس امت کے لیے آئے اللہ جل جلالہ وعم نوازہ نے خود ان کو اس امت کے لیے نمونہ بنایا. جب ہم قیامت میں شریر کی زندگی کو جو جانچیں گے وہ نبی کے نمونے پر, جس کی سوچ, جس کا عمل, جس کا قول, جس کا فعل, جس کی نقل و حرکت جتنی نبی کے نمونے کے قریب ہوگی اس کا بھاؤ ہم دیں گے اور اپنی شان شان دیں گے کہ یہ نبی کے وارث ہیں. اتنی اونچی نہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا, آپ نے اسباق میں پڑھا ہوگا, پڑھ رہے ہوں گے, جلاگن وغیرہ پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, سبق ہوتا ہے. حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ تم تو فرعون کے ماحول میں تھے, کہاں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ فرعون کے ماحول میں تھے. اور فرعون کا ماحول کیا تھا؟ خالص شرک کا, کفر کا اور انتہائی ظلم و تعدی کا ماحول تھا. اس ماحول سے تم کو ہم نے پسند کیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں. تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی پسند کیا اور یہ آیت قیامت تک کے بس ختم ہو گئی؟ نہیں, جس کو بھی نبوت والے علم کو, جس کی نسبت نبوت والے علم کے ساتھ ہے وہ براہ راست اللہ کا پسند کیا ہوا ہے. یہ سارا مجمع جتنے طلبہ اور اتنے نہیں, پوری دنیا میں جتنے مدارس, جتنے مکاتب اور جہاں جہاں قرآن حدیث کا علم ہو رہا ہے, یہاں تک کہ ناظرے سے لے کر اخیر تک جو بھی جس کی نسبت اس علم کے ساتھ ہے وہ اللہ کے پسند کیے ہوئے ہیں. اللہ نے تو پسند کر لیا, پھر کاہے کے لیے پسند کیا وہی بتایا. اچھے کپڑے پہننے کے لیے, بہت ساری دولتیں اکٹھا کرنے کے لیے, اس کے لیے اکٹھا کیا. فاستمع لما یوحا, ہم نے آپ کو اس ماحول سے نکال کر ہم نے آپ کو چھانکا ہے, ہم نے آپ کو پسند کیا ہے. کیوں؟ جو وحی آپ کی طرف کی جائے اس کو پورے دھیان سے سننے کے لیے. ہم جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے. اور یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں, ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع حدیث ہے. ہمارے سارے مدارس میں وحی کی ہی تعلیم ہوتی ہے, اس کے لیے اللہ نے ہم کو پسند کیا. لیکن اس کے آداب بھی بتائے ہیں. یہ اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم نہ چاہو اور زبردستی ہم تمہارے سر پر تھوپ دے. اس کے لیے کہ ہمارے یہاں کی دولتیں, ہمارا سرمایہ, ہمارے والا علم اتنا گرا پڑا نہیں ہے کہ تم نخرے کرتے رہو اور تم طرح طرح کی زندگی گزارتے رہو, اخلاق عادات تمہارے گڑبڑ ہوتے رہے اور پھر بھی ہم تمہیں علم دے دیں. ایسا نہیں ہے. بہت اونچی چیز ہے. ہم نے تم کو پسند کیا ہے, اس کا ادب بتایا. خبردار, دنیا میں جتنی آواز اٹھتی رہے ملک سے ہی ہو جائے گا, دولتوں سے ہی ہو جائے گا, عہدوں سے ہی ہو جائے گا, ہتھیاروں سے یوں ہوتا ہے اور پیسوں سے یوں ہوتا ہے. خبردار, فاستمع, آپ کو تو ایک ہی سننی ہے, یا وحی مطلوع سننی ہے یا وحی غیر مطلوع سننی, آپ مت سنو. آپ لوگ سب پڑھ چکے ہو سمیع یسمعو بھی اور استمع یستمعو, دونوں میں فرق ہے. سمیع کے معنی صرف سن لینا, اور استمع کے معنی سر سے پیر تک کان بن جانا. استماع پوری توجہ, کہاں زلزلہ, کہاں سیلاب, کہاں ہوا ہے, کہاں سردی, کہاں گرمی, کون جیتا, کون ہارا, کون عہدے سے ہٹایا گیا, کون عہدے پر آیا, کہ ہمیں تو فاستمع لما یوحا کہا گیا ہے حدیث, یا وحی مطلوع سنو یا وحی غیر مطلوع سنو, اور ایسے سنو کہ اس کان میں کوئی اور آواز نہ پڑے, اس کا ادب سکھایا ہے. اسی لیے اس علم کے مطابق زندگی ان کی بنے گی اور ان کی زندگی کا بھاؤ خدا دیں گے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کی جنت اور عالم کی جنت, ان دونوں میں کتنا فرق, صرف ایک درجے کا فرق, درجہ نبوت کا, اس سے اونچی کوئی, تو بہت اونچا مقام ہے کن کا, ان اہل علم کا کہ جو استماع, اور بلکہ اگر کوئی آ کے ان کو سناتا ہے تو یوں کہتے ہیں, بھائی تم کیوں ایسے پھر رہے ہو, کیوں پریشان ہو, ابھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, ہم پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں یہ چاہتے ہیں, تو اسی کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں. آ جاؤ, الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک کی بنیادیں بتا دو. یہ دنکے کی چوٹ ہے, کامیاب وہی ہوں گے, وہی ہوئے ہیں اور وہی ہوں گے قیامت تک کے لیے. کیوں کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدل للناس ہے. جو بھی انسان کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کی راہ یہ ہے, کامیابی کا راستہ یہ ہے, کہ ہمیں اللہ نے پہلے دن سے وہ راستہ دے دیا. جب ہم نے الفبا میں داخلہ لیا, جب ہم نے الفبا کی تختی پڑھنی شروع کی, اور ہماری نیت یہ کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنی ہے, نبی والا علم لینا ہے, اس دن سے اللہ نے ہمیں اس جگہ میں داخل کر دیا ہے کہ ہمارے تو پہلے ہی دن سے وہ ہماری بنیادیں ہیں. اب دنیا ٹھوکرے کھا رہی ہے اور دنیا بہت پریشان ہے, اللہ نے ان ساری پریشانیوں سے نکلنے کا علاج آپ کو پہلے ہی دن دے دیا ہے, معمولی بات نہیں. لیکن اب آپ یوں بتاؤ کہ ایک آدمی تو چار قسم کے کھانے کھاتا ہے اور خوب ٹھاٹ سے سوتا ہے, اور اس کے پڑوس میں اس کا مہمان بھوکا سوتا ہے, تو اس آدمی کا چار قسم کا کھانا کھانا قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا نہیں بنے گا؟ ذریعہ بنے گا کہ تم نے کیسے کھایا, میرے بندے بھوکے رہے. آپ کو تو اللہ نے پہلے دن سے یہ دولتیں دی اور آپ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ رہے ہیں, آپ کا ایمان بن رہا ہے, آپ کا تقویٰ بن رہا ہے, آپ میں توکل بن رہا ہے, آپ کے ساتھ اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں, آپ میں صبر آ رہا ہے, آپ میں شکر آ رہا ہے, آپ میں دنیا سے بے رغبتی آ رہی ہے, یہ ساری دولت آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ اس کو سمیٹ کے ہضم کر جاؤ, تو ہمارا یہ علم ہمیں قیامت میں پکڑوا دے گا کہ ہمارے بندے تو ہم کو پہچانتے بھی نہیں تھے, نہ ہمارے نبی کو جانتے تھے, نہ وہ نماز جانتے تھے, نہ ان کے علاقوں میں اذانیں ہوتی تھی, نہ انہوں نے, تم بہت شاندار رہتے رہے. اسی لیے بہت ہماری ذمہ داری ہے, جیسے ساری امتوں کی ایک ذمہ داری تھی جو ان کو نبی لا کر دیں اس کو اپنانا اور زندگی میں جگہ دینا, یہ پہلی امتوں کی ذمہ داری. اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے نبی والے علم پر عمل کرنا اور پھر اس کو نبی والے غم کے ساتھ, نبی والے فکر کے ساتھ, نبی والے اخلاص کے ساتھ, نبی والی کلن اور درد کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک پہنچانا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری. اور جیسے آپ دیکھتے ہو نا فیکٹریوں میں سامان بنتے ہیں, کہیں کپڑے کی فیکٹری ہے, کہیں چپلوں کی فیکٹری ہے, کہیں جوتوں کی ہے, کہیں چشموں, سامان بنتے ہیں فیکٹریوں میں, ہے نا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت, آپ کے والے جذبے, آپ کے والے فکر, آپ کے والے اخلاص کے ساتھ زندگیوں میں رچنے بسنے اور رچانے بسانے کی جو فیکٹری ہے اس کا نام ہے دارالعلوم, اس کا نام ہے دینی درسگاہیں, اس کا نام ہے پرانی مکتب. ہم کو اللہ نے وہاں رکھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کپڑے کو رنگتے ہیں نا, بالکل سفید کپڑا ہے اس کو رنگنا ہے, تو رنگنے کے ساتھ اس کو ڈبکیاں دیتے ہیں بار بار بار بار, اور پھر وہ ایسا رنگتا ہے کہ دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا کہ یہ کپڑا پہلے سے ایسا تھا یا سفید تھا اور اب رنگا گیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو کہ اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگنا, اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگنے کے لیے جو ہماری جگہ ہے وہ ہے مدرسے. مدرسے اس کے لیے, اسی لیے آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہو, لکھتے ہو, اپنے اسلاف کی سوانح پڑھتے ہو. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے, جیسے ہم اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی اولاد تھے, لیکن جب اللہ نے ان کو اس کے لیے پسند کیا اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعطِ کل ذی حق حقہ, اعطِ کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اس کا حق دو. ہمارے لیے کیا حق ہے؟ مطالعے کے وقت میں مطالعے کو اس کا حق دو, تکرار کے وقت اس کا حق دو, درسگاہ کی حاضری میں اس کا حق دو, اساتذہ کے آداب میں ان کا حق دو, پڑھنے لکھنے. مدرسے کے قانون ہوتے ہیں نا کہ مدرسے میں جب داخلہ لیتے ہیں تو فارم بھرواتے ہیں اور اس کے اندر شرطیں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی اگر مدرسے میں رہنا ہے اور پڑھنا ہے تو یہ نہیں کرو گے, یہ نہیں کرو گے, یہ نہیں کرو گے, یہ نہیں کرو گے, اور یہ کرو گے, یہ کرو گے, یہ کرو گے. دونوں طرح کے خانے ہوتے ہیں اور ہم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ خانے بھرے ہیں. بھائی نمازوں کی پابندی کرو گے, درگاہ میں حاضری دو گے, اگر 3 مرتبہ غیر حاضری ملے گی تو پھر یہ سزا ہوگی. یہ سب یہ پورے طور پر نبی کے رنگ میں رنگنے کی جگہ کا نام مدرسہ ہے. مدرسہ 4 دیواروں کا نام نہیں ہے. 4 دیواریں تو اور بڑی بڑی کوٹھیوں کی بھی ہوتی ہے, بڑے بڑے بنگلوں کی بھی ہوتی ہے, ہر مکان کی 4 دیواریں ہوتی ہے, مدرسے کی بھی 4 دیواریں ہیں, لیکن وہ کوٹھیوں کی, بنگلوں کی, حویلیوں کی, بلڈنگوں کی, ان کی 4 دیواروں کی بات اور ہے اور مدرسے کی 4 دیواری کی بات اور ہے. یہ ان 4 دیواروں میں کیا ہوتا ہے کہ ان 4 دیواروں میں جو آتا ہے علیم با سے لے کے مفتی اعظم بن کر نکلنے والا, شیخ الحدیث بن کر نکلنے والا, مفسر بن کر نکلنے والا اور اپنے اپنے فنوں کے اعتبار سے ترقی کرنے والا, کہ جو ان چار دیواروں میں آئے گا اس کا پہلے دن کا سبق یہ ہے کہ اب دنیا میں جتنے رنگ و روپ ہیں, دنیا میں جتنی زیب و زینت ہے, دنیا والے جتنے اپنے رنگ و روپ پر نازاں ہیں اور فخر کرتے ہیں, اس چار دیواری میں آنے والا کہ نبوت کے رنگ میں رنگ جائے گا. اب کیسے رنگیں گے؟ ایسے رنگیں گے, ایسے رنگیں گے کہ ان کو نبی کے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ پسند ہی نہیں آئے گا. جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ, رستم کے یہاں ایک مرتبہ دعوت تھی, کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گر گیا. تو ہم چار دیواروں میں کیا پڑھتے ہیں, ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارے نبی کی تعلیم یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کھاتے کھاتے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر لو اور کھا لو. کیوں؟ آگے علت بھی بتا دی, تمہیں نہیں معلوم کہ جو لقمہ تم نے کھایا ہے اس میں برکت تھی یا جو گر گیا ہے اس میں برکت, اس سے اٹھا کے کھا لو. یہ نبی کی تعلیم ہے. وہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا, اس کو اٹھا کر صاف کر کے حضور والے علم پر عمل. صحابہ کی خاص بات یہ تھی کہ جو بھی ان کے پاس علم ہوتا تھا اس پر عمل. انہوں نے اس کو اٹھا کر کھانا چاہا, کسی نے ٹوک دیا تو یہاں کے لوگ بہت برا مانتے ہیں, یہاں کے لوگ اس کو بہت برا مانتے ہیں, آپ ایسا نہ کریں. تو اندر سے بولا, دل بولا, یہ زبان تو بعد میں بولتی ہے, پہلے دل بولتا ہے. جو اندر میں ہوتا ہے اس کی ترجمانی زبان کرتی ہے. سمجھے؟ آدمی کے جذبات کی, آدمی کے سوچ کی, آدمی کے فکر کی, آدمی کے خیالات کی ترجمان ہے یہ زبان. اصل تو اندر ہوتا ہے. فوراً بول اٹھ کے کیا بولے, اترک سنت خلیلی, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان گدھوں کی وجہ سے, ان احمقوں کی وجہ سے میرے آقا کی سنت چھوڑ دوں. اندر یہ بات اتری ہوئی تھی, جو رنگ نبی کے رنگ سے نہیں ملتا, جو عادت نبی کی عادت سے نہیں ملتی, جو عمل نبی کے عمل سے نہیں ملتا, جو سوچ نبی کی سوچ سے نہیں ملتی, وہ حماقت ہے, بے وقوفی ہے. اور جو اس رنگ پر, جو اس عمل پر, جو اس چیز پر ہے وہ احمق ہے. یہ چار دیواروں کی تعلیم ہے. چار دیواری, چار دیواری. ہمارے مدرسے کی تعمیر بہت بڑی, بہت بڑا مدرسہ, بہت دیوار ہے, اس میں بھی چار ہے. فلانے نواب صاحب کا بنگلہ بہت بڑا, فلانے صاحب کی کوٹھی بہت بڑی, چار دیواریں اس کی بھی اور چار دیواریں اس کی بھی. جو بھائی کوئی مکان چار دیواروں کے بغیر بنتا ہے؟ تمہارے مدرسے, ہمارے مدرسے, ہمارے مکتب, ہماری مسجدیں, اس کی بھی چار دیواریں. لیکن اصل ان کے ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا, ان چار دیواروں کے اندر کیا ہے. کہ ہماری یہ چار دیواری ہے. اسی لیے ایک بات بیچ میں یاد دلا دوں آپ کو, ہم جب مدرسے سے, یہ تو کیسے کہیں کہ ہم فارغ ہو رہے تھے, مدرسے کا جو نصاب تھا نا وہ پورا کر کے جا رہے تھے گھر, تو ہمارے حضرت ناظم اعلی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ, نام سب نے سنا ہوگا, ان کی کتابیں بھی بہت ساری پڑھی ہوں گی. انہوں نے ہم کو بہت پیار کے ساتھ, اس میں دورے والے ہوں گے نا بہت سارے, ارے دور حدیث والے ہیں, فارغ ہونے والے بھی ہوں گے. تو ہم کو نصیحت کی تھی کہ بچوں ابھی چار دیواری سے جا رہے ہو, وہی چار دیواری مدد تھی کہ بچوں اب چار دیواری سے جا رہے ہو, زندگی کی مختلف اونچ نیچ سے تمہیں واسطہ پڑے گا. خبردار خبردار, میری پہلی نصیحت تم کو یہ ہے کہ میرے منہ میں دھول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ادنا نہیں ہے. علماء لیکن جس عمل کا حضور سے ثبوت ہو گیا کہ حضور نے کیا ہے, آپ کا عمل اتنا ہی اونچا ہے جتنی آپ کی ذات اونچی ہے. ادنا اور اعلی, مؤکدہ اور غیر مؤکدہ, جو سنتیں ہم اساتذہ بیان کرتے ہیں نا, یہ غیر مؤکدہ ہے یہ مؤکدہ ہے, یہ تو مراتب کے فرق بیان کرنے کے لیے بیان کیا ہے. ورنہ جس ادا کا, جس چیز کا ثبوت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو گیا وہ کوئی ادنا نہیں ہے. فرمایا تھا پہلی نصیحت یہ ہے کہ چار دیواری سے جانے کے بعد زندگی میں جہاں کہیں رہو, جہاں کہیں رہو, خبردار خبردار, ادنا سے ادنا سنت کا اہتمام کرنا. اب جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ فرائض کا اہتمام نہیں کرے گا, وہ ارکان کو زندگی میں داخل نہیں کرے گا, اس کی تو زندگی میں ہوگا. ایسے ہی ایک دوسری نصیحت کی تھی کہ میری تمہارے لیے دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب تم اس چار دیوار سے باہر جاؤ گے تو بہت سارے خیال کے لوگ, بہت ساری فکریں, بہت سارے نظریات اور بہت ساری سوچ والے ملیں گے. اب جیسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, جیسے صبح کے وقت میں بڑے شہروں میں ہوتا ہے, کوئی لکڑی کا کام جانتا ہے, کوئی تانبے کا جانتا ہے, کوئی لوہے کا جانتا ہے, یعنی کوئی مختلف قسم کے لوگ کام ہوتے ہیں. تو صبح کے وقت میں بڑے شہروں میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, عربی میں اس کو نخاسہ کہتے ہیں, عربی میں نخاسہ کہتے ہیں, اور یہ کسی زمانے میں نخاسہ کہلایا جاتا تھا جہاں غلام اور باندی بکتے تھے. جس کو باندی کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس نخاسے میں آتا تھا, جس کو غلام کی ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں آتا تھا, اور وہ خرید کے غلام لے جاتا تھا اور باندی لے جاتا, اس کو نخاسہ کہتے تھے. فرمایا کہ دنیا میں نخاسے لگیں گے بہت, جس کو اپنی لوہے کی بات چلانی ہوگی, جس کو اپنی لکڑی کی بات چلانی ہوگی, جس کو اپنی پلاسٹک کی بات چلانی ہوگی, اپنی فیکٹریوں کے لیے ان کو آدمی چاہیں گے, جس کے جو خیالات, جس کے جو نظریات, جس کی جو فکریں, کہ اس کو اس کے لیے آدمی چاہیے. اکیلے آدمی سے تو بات نہیں چلتی, وہ تو اس کے لیے عملہ چاہیے اس کو. فرمایا تھا کہ خبردار خبردار, فاستمع لما یوحا, تم نے تو ایک ہی سنی ہے جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائے, جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں پر ڈالے, جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے درد پر ڈالے, جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے غم پر ڈالے, ان کا تو ضرور ساتھ دینا. اس کے علاوہ جو اپنی اپنی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے علاوہ کی اگر کوئی دعوت دے اور لالچ دے, تو جیسے یہ کمپنیاں ہوتی ہیں نا, جس کی کمپنی ہوتی ہے وہ شیر تو پتا نہیں کس بنگلے میں ہے یا دنیا کے کس ملک میں ہے, اس کی کمپنیاں چلتی ہے, اور اس کے آدمی جیسے سڑکوں پر کپڑے والے, جوتے والے اور سامانوں والے ہوتے ہیں نا, اور وہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں, یہ کپڑا ایسا ہے, یہ جوتا ایسا ہے, یہ چیز ایسی ہے, اور اگر دو لوگ ہیں تو ایک فری میں ملے گا, کیا کیا کرو گے؟ دو لوگ تو فری کیوں؟ لالچ کے لیے منہ میں پانی آ جائے گی, یار واہ بہت اچھا ہے. تو وہ بیوقوف ہے جو دو دو چیزیں ایک کے بھاؤ میں دے دے, وہ بیوقوف ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اور کتنی فیکٹریاں کھلے گی, اس کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اور کتنی دولت آئے گی. تو اس کی بولی بولنے والے سڑکوں پر کھڑے ہیں, دو میں ایک فری, دو میں ایک فری, دو میں ایک فری. اب جا رہے ہیں گھر سے نکلے ہیں, دو میں ایک فری, لے لو یار, لے لو یار, لے کے چلے. تم اس کے لیے نکلے تھے گھر سے کہ تھوڑا سا لالچ سامنے آیا, دو میں ایک فری لے کے چلے گئے. گھر والے انتظار کریں کہ آپ تو تھوڑا بہت دیر ہو گئی, کیا بات ہوئی, اتنا وقت کہاں ضائع کیا, دو میں ایک فری مل رہا تھا اس میں کھڑا ہو گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے یہاں بھی ہے, بنگلہ میں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, وہ مداری آتے ہیں نا, مداری جانتے ہو, جادوگر ہے, سانپ کو نچاتے ہیں, بندریا کو نچاتے ہیں, نچاتے ہیں نا, بندر اور بندریا دو. بندر کو سوٹ پہنایا, بندریا کو ساری پہنائی, دونوں کی شادی کی, بندر کے چشمہ لگایا, اس کے ہاتھ میں دستی رومال دیا اور بندریا کا گھونگھٹ کھینچوایا, شادی کرائی. بالکل سب کھیل ہے, کھیلی ہے نا, لیکن وہ کیوں کر رہا ہے؟ پیسہ, پیسہ ہے جی. اب اس کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے کہاں, کسی بہت اہم کام سے جا رہا ہے, اس کے لیے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے, ہنس رہے ہیں, تالیاں بجا رہے. وہ کہتا تالیاں بجاؤ تو سب تالیاں بجاتے, وہ کہتا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے, وہ کہتا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے. تم جو کوئی ہو, یہ تو جادوگر ہے, نہ اس کو الف با تا معلوم ہے, نہ اس کو اے بی سی ڈی معلوم ہے. یہ چاہیے تم تو اس طرح گھیرا ہوا ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم سے ہمارے حضرت نے فرمایا تھا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور بہت بلند درجات نصیب فرمائے. مولوی صاحبوں, بچوں, اس چہار دیواری سے جا رہے ہو, بڑے بڑے کھیل, بڑی نظریات, سوچ, فکریں اور کئی کیا کچھ نظر آئے. خبردار, کہیں راستے میں کھڑے تمہارے سامنے قرآن ہے, حدیث ہے, اس کی روشنی میں چلتے رہے. یہ مدرسے کے زمانے میں اساتذہ اس کی تعلیم دیتے ہیں, ہم ان مدرسوں میں ہیں جہاں ہمیں یہ سبق پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ باہر نکلے, کسی کو بندریا نچاتے دیکھا تو وہیں کھڑے ہو گئے, آگے چلے تو وہ سانپ سے, وہ بڑا ناگ ہوتا ہے نا, ناگ ہوتا ہے, اس کو گلے میں ڈال کے آتا ہے, ناگ اژدہا گلے میں, زبان بھی نکالتا ہے لیکن اس کی زہر کی تھیلی اس نے نکال دی ہے. یہ سارا اتنا بڑا ناگ اس کی گردن میں, پیسے لاؤ پیسے لاؤ. اس کی اپنی غرض ہے, کوئی سانپ کے راستے, کوئی بندریا کے راستے, کوئی بندر کے راستے. اور اس کو کیا کہتے ہو, ریچھ کو بھالو, کیا کہتے ہو, وہ ریچھ ہوتا ہے نا ایک بہت لمبے لمبے بال, بھلو بھلو ہے, وہ بھی لے کر چلتے ہیں. کوئی بھلو لے کے, کوئی ناگ لے کے, کوئی بندریا لے کے, اور کوئی وہ چھوٹی چھوٹی بندریا ہے جی, کوئی ہاتھی لے کر, ہاتھی سے سلام کرواتے ہیں, کرواتے ہیں نا, ہے. ہاں, انما هذه الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة, انما اعلموا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد والاموال, فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں: کھیل، تماشا، فیشن، فخر و غرور کے نعرے، اولاد اور مال. جس نے ان پانچ چیزوں پر اپنی ساری طاقت لگا دی، آخرت سے آنکھیں بند کر دی، وفی الآخرت عذاب شدید، پہلے ہی دن شروع ہو جائے گا سکرات. اور جس نے ان پانچ باتوں سے آنکھیں بند کر کے وہ پانچ سوالوں کا جواب لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أبلاه عن شبابه فيما أفناه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل بما علم. ایک تو وہ ہے جس نے اپنی ساری صلاحیت کھیل، تماشا، فیشن، فخر و غرور، مال اولاد کی کثرت ڈالی، ان کے لیے تو مر کے یہ عذاب شروع ہو جائے. جنہوں نے ان پانچ سوالوں کے جواب کی تیاری میں وقت لگایا، جیسے ہمارا یہ سارا مجمع. کیوں بھائی، آپ الیکشن لڑنے کے لیے پڑھ رہے ہو؟ بڑی بڑے بنگلوں کے لیے پڑھ رہے ہو؟ دولت اکٹھی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریق الجنہ. یہ تو جنت کی تیاری کر رہے ہیں. اور جنت میں کون جائے گا؟ لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن کیا ہے؟ کیسی شاندار نفی ہے. لا تدخل الجنہ نہیں کہا، لن، ہر چیز نہیں، داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو. کہ ان کا تو پہلا ہی سبق جنت کا ہے. تو آج میں نے کیا کہ جو نسبتیں اللہ نے ہم کو دی ہے یہ بہت اونچی نسبت ہے، بہت قابل قدر ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان چار دیواروں میں رہتے ہوئے سوائے خدا رسول کی، جنت دوزخ کی، آخرت، عذاب، ثواب، اجر، اللہ کے ہاں سے جو وعدے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہ سنیں، فاستمع لما یوحى. پھر ان چار دیواروں سے نکل کر اب ہمیں گلی گلی، کوچا کوچا اور شہر شہر، اقلیم اقلیم، عالم کے چار کونوں میں لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ دیکھو اصل کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کی بنیادیں یہ ہیں. پہلے جن بنیادوں پر تم اپنی جان مال لگا رہے ہو اس سے کرو توبہ، کہ جتنا جس پر تم جو کچھ دیکھ رہے ہو اور اپنے کو تھکا رہے ہو، جس اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ خود کہتا ہے کہ دھوکا ہے. کیا ہے؟ سب دھوکا ہے. اور اس کے دھوکے میں کتنے تباہ ہوئے ان کے واقعات بھی بیان کیے. السعید موعظ بغیرہ، حدیث ہے، السعید موعظ بغیرہ. مدرسے میں اس کی بہت مشق ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا مکتب میں، تو مکتب میں استاد بھائی پڑھو، او بچوں پڑھو. اچھا جی، تھوڑے سے کھلنے لگے. پھر وہ جو رکھتے ہیں نا، جس کے اوپر کتاب رکھتے ہیں، قاعدہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، بینچ، ریحل، اس کے نیچے کھیل رہا ہے. اس کے نیچے بچہ کھیل رہا، استاد نے دیکھ لیا، اے کیا کر رہا، پھر کھیلنے لگا، دوسری دفعہ روکا، تیسری دفعہ روکا، چوتھی دفعہ میں حافظ جی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں کے لیے مرغیوں پکڑتے ہیں. اب کہتے ہیں مرجا مرغا کیا بناتے ہیں, 25 مرتبہ اٹھ بیٹھ کر, اور جب وہ مرغا جب بناتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں, دیکھ اگر گر گئی تو 4 ڈنڈے ماروں گا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نہیں. جس لڑکے کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کو اس کا دوسرا ساتھی دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ کر دو قسم کہتے ہیں, یار یہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ کھیلتا تھا, سبق یاد نہیں کر رہا تھا, حافظ جی بار بار کہہ رہے تھے پڑھو پڑھو پڑھو, یہ کھیلتا. نہ بھائی, اپنے کو ایسا گندا نہیں کرنا. ایک قسم تو وہ ہو گئی کہ جس نے پورے فکر سے پڑھنا شروع کیا. دوسرا بیوقوف, وہ جب انگوٹھے اس نے پکڑے, مرغا بنا, اوٹھک بیٹھک کر رہا ہے, تو بیوقوف جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہوں کہتا ہے. اب استاد نے اس کو دیکھ لیا تو استاد یہ کرتا ہے کہ تو کتنا احمق ہے, کتنا احمق ہے, جس وجہ سے اس کی پٹائی ہو رہی ہے وہی وجہ تو اپنے اندر پیدا کر رہا ہے. تو استاد کا غصہ پہلے لڑکے سے ختم ہو کر دوسرے پر آ جائے گا. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا. قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں کہ دیکھو ہم نے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کہا ہے, دنیا دھوکا, دنیا کی عزتیں دھوکا, دنیا کی جوانی دھوکا, دنیا کے عہدے دھوکا, دنیا کی گورنمنٹیں دھوکا, دنیا خود دھوکا اور دنیا کا ہر سامان دھوکا. لوگو یا ایھا الناس, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم, تم کو دھوکے میں نہ ڈالے یہ رنگ روپ زیب و زینت چمک دمک, یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان, ولا یغرنکم باللہ الغرور. ہم نے بیان کر دیا جنہوں نے جو اس کے دھوکے میں آئے اس کا قصہ سنو. والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر ہل فی ذلک قسم للذی حی, اس پورے میں ایک بھی ایسا سمجھدار نہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, قومی طاقت رکھنے والوں نے دھوکا کھایا, ٹیکنالوجی والوں نے دھوکا کھایا, اب فلانے اور فلان ان کے قصے بیان کیے. تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن بیان کر کے, جیسے استاد کہتا ہے کہ تم نے دیکھ لیا میں نے اس بچے کو کیوں مارا, اس کو کیوں مرغا بنایا, اس کی چھٹی کیوں بند کر دی, اس لیے کہ جو ہم نے کہا تھا وہ نہیں کیا. او مدرسوں کے طلبا, تم بھی اگر وہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے. یہ سبق پڑھ کر آپ کو ان چار دیواروں سے باہر جا کر عالم کے انسانوں کو یہ کہنا ہے, اگر قوم عاد والی, قوم سمود والی, قوم لوط والی, قوم شعیب والی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والی, اگر یہ حرکتیں فرعون والی, قارون والی, شداد والی تم نے کی, خدا اپنی اسی ذات و صفات کے ساتھ ہے, وہ خدا تمہارے ساتھ یہی کرے. اسی لیے مدرسے کا زمانہ جو ہے یہ بہت قیمتی زمانہ ہے, دونوں چیزوں کا. اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگتے ہوئے, اللہ کا شکر ہے تمہارے یہاں بھی ہوتا ہوگا, مدرسوں میں جمعرات جمعے کو چھٹیاں ہوتی ہیں, جماعتیں جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ, ابھی سنا دوں میں تمہیں, دیکھو ہم ابھی وہاں گئے تھے رائے گنج اجتماع میں گئے تھے. اللہ اکبر, اس سال جو سال لگا رہے ہیں کتنے بتاؤں ایک شرط پر بتاؤں, جتنے وہاں ہیں اس سے اگر ڈیڑھ گنا تم کر دو تو میں بتا دوں. پکی بات ہے, مولوی ہو جھوٹ مت بولنا. جتنے وہاں سال لگا رہے ہیں اس سے ڈیڑھ گنا اگر بنگلہ دیش والے دے دیں سال تو میں بتا دوں, بتا دوں. ساڑھے تین ہزار تو اس وقت وہاں سال میں چل رہے ہیں. ساڑھے تین کا ڈیڑھ کتنا ہوگا؟ چھ ہزار ہے, کتنا ہوگا؟ تقریباً چھ ہزار ہوگا نا بھائی. نہیں, ساڑھے چار, پانچ ہوگا. پانچ, پانچ ہزار تمہارے یہاں سے ہم کو مل جائے سال والے. ابھی کتنے چل رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, ابھی بارہ سو تیرہ سو سال میں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کم سے کم پانچ ہزار تمہارے یہاں سے سال میں چلنے والے ہوں. پہلے نیت تو کرو, انشاءاللہ سال دیں گے. ساڑھے تین ہزار تو اس وقت چل رہے ہیں. اور جب علماء کا علماء کی مجلس ہوئی تھی تو اس میں سال لگائے ہوئے بھی تھے. اور سبحان اللہ, عجیب بات تھی وہاں کی, جو مدارس کے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث صاحب بھی, مفتی صاحب بھی, اور ناظم صاحبان بھی, بڑے بڑے علماء تھے. ہم کو تو ان سے بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی, اتنے بڑے علماء. ان کا مجمع تقریباً بیس ہزار کا تھا, اور اس میں پورے پاکستان کے جو سب سے سارے وفاق مدارس وفاق جو ہیں اس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان صاحب وہ تشریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم تین دن اجتماع میں آویں. جب ان کے پاس ہماری جماعت گئی مولانا احسان صاحب وغیرہ, اور جب وہاں تین دن اجتماع میں تشریف لے آئے تو یوں کہا کہ بھائی میرا جی تو یوں چاہتا ہے کہ مجھے تو یہ عوام جہاں سوتی ہے جہاں کھاتی ہے مجھے تو عوام کے ساتھ ٹھہرا دو. وہاں کے مفتی اعظم ہیں مولانا زرولی صاحب, مفتی زرولی صاحب دامت برکاتہ, وہ بھی تشریف لائے. سارے اجتماع کا, سارے پنڈال کا وہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تمہارے یہاں تو ان سے بھی زیادہ تعداد ہے, علماء کی بھی طلبہ کی بھی. ہمارا جی اچھا, عجیب بات یہ ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سال جو ملا نا اتنے سارے علماء کا, پھر جب وہاں اجتماع سے جماعتیں بنی, عرب لوگ بھی آتے ہیں, انگریزی والے بھی آتے ہیں, عربی والے آتے ہیں, بہت سینکڑوں جماعتیں, ان سب کو دو دو تین تین ترجمان انہیں علماء سے ملے کہ وہ ان کے ساتھ گئے. آپ کے لیے آپ کے اس ملک میں بہت ساری سہولتیں ہیں. یہ سارا وہاں جو ہوا وہ کہے پر ہوا, مدارس میں طلباء کی جو محنت ہو رہی ہے اس وقت میں. ابھی ہم جب آ رہے تھے یہاں نظام الدین سے تو شاید ایک ہفتے پہلے, ہم بدھ کو آئے نا, ہاں ہم بدھ کو وہاں سے نکلے تو اس سے پہلے جو جمعرات تھی یعنی چھ سات دن پہلے, دارالعلوم دیوبند, سہارنپور, ندوۃ العلماء اور گنگو شریف اور جتنے اطراف کے مدارس ہیں, ہر مدرسے سے دو دو تین تین ساتھی جو طلباء میں کام کرتے ہیں وہ آئے تھے کارگزاریاں لے کر مدرسے میں, گشتیں, کمرے کمرے کی ملاقاتیں, روزانہ کی تعلیم, روزانہ کمرہ, اور پھر اس میں چونکہ بار بار بار بار ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو مشورے بھی کرو, ملاقاتیں بھی کرو, جمعرات کو چھٹیوں کے جماعت میں بھی جاؤ, سالانہ چلہ بھی دو, خبردار خبردار خبردار تعلیم میں, مطالعے میں, درسگاہ کی حاضری میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو. ماشاءاللہ ان کے اساتذہ بھی اتنے خوش, اور طلبہ بہت اچھی طرح ایک تو یہ کرتے ہیں جو ان کا مشورہ ہوتا ہے, کبھی کبھی اپنے استادوں میں سے کسی استاد کو, حضرت آج آپ تشریف لے آئے ہیں ہم آپ کی سرپرستی میں آپ کی موجودگی میں. کبھی جو ان کا بیان ہوتا ہے اس میں استاد سے کسی سے بیان کرواتے. ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا کہ خود محتمیم صاحب مولانا سعید الرحمن صاحب آزمی, مولانا محمد رابع الحسنی, وہ حضرات مولانا راشد حسنی, یہ حضرات خود دارالعلوم دیوبند سے میں نے دیکھا جب تک وہ زندہ رہے. مولانا مرغوب الرحمن صاحب اللہ اکبر, طلبہ جا کر کے ان کو اپنی کارگزاری سناتے. اور بعض طلبہ نے ایسی محنت کی. میں ایک مرتبہ اپنے علاقے میں تھا, دیکھو اپنے تو میں بھی تمہارا ساتھی ہوں اس لیے اپنے ساتھیوں کی بات بتا رہا ہوں. میرے ساتھی ہیں آپ لوگ سب ہیں, آپ کو کیا کریں گے اور آپ کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. میں ایک مرتبہ اپنے گاؤں میں تھا تو وہاں علاقے کی جماعتوں کی کارگزاری ہو رہی تھی, علاقے کے لوگ کی عوام کی, وہ ساری سن رہا تھا. جب وہ ہو گئی تو ایک طالب علم آئے, وہ مدرسے میں تھا, وہ جلسہ وہ کارگزاری, کمل صاحب ہم بھی چاہتے ہیں آپ کو کارگزاری سنانا. میں نے کہا بھائی اب یہاں تو ان کی کارگزاری ہو رہی ہے, میں جب رات کو لیٹنے لگوں تو اس وقت آ جانا اور سنا دینا. وہ ماشاء اللہ یہ جیسے مدرسوں میں طلبہ کام کرتے ہیں نا, تو اس میں سے ایک طالب علم آیا, عجیب اس نے کارگزاری سنائی, میں تو ہل گیا. کہنے لگا کہ یہاں ہمارا جہاں مدرسہ ہے یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے, ہماری جماعت جمعرات کو وہاں گئی تو ہم نے وہاں کسی سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی مسلمان ہے, تو ایک غیر مسلم نے یوں کہا کہ دیکھو وہ جو گھر ہے نا وہ گھر والے پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں. یہ ایک غیر مسلم نے کہا. یہ مدرسے کے طلبہ اس گھر پر گئے, السلام علیکم, گاؤں کے لوگ تو ایسے ہی سلام کرتے ہیں نا, وہ تو آپ جو ہیں بہت ماشاء اللہ آپ سے سدھرے ہوئے ہیں پڑھے لکھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور گاؤں کے لوگ جیسے بیل کو ہانکتے ہیں جیسے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گاؤں کا آدمی آیا تھا اور صحابہ کے درمیان حضور تشریف فرما تھے اور اس نے وہیں سے للکارا, ایوبم محمد, او تمہارے میں محمد کون ہے, وہیں سے پکارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی وقت دعوت کی عظمت کو سمجھو, دعوت کی طاقت کو سمجھو. ایسے کو کیسا بنایا دعوت نے, ایسے کو دعوت نے ایسا بنایا اور اخلاق نے ایسا بنایا کہ جب وہ آیا حضور نے تعارف کرایا, محمد ابن عبداللہ, اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں, جی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا, تو آپ کی دعوت کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو ایک مان لے, مجھے اللہ کا نبی پر حق مان لے, پانچ وقت کی نماز پر, مال ہے تو زکات دے, نبلان آئے تو روزے رکھ, حج ہے تو حج کر, کہ جی اور کہ بس, اجی اور بس, واللہ لا ازید ولا انقص, جو انہوں نے کہا نا, نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا, نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا, وہ تو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے یہ کہتا ہوا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جیسا کہہ رہا ہے نا, جو کہہ رہا ہے وہی کرے. اسی لیے قرآن نے ہم سے یوں کہا ہے, لم تقولون ما لا تفعلون, کہتے ہو کرو, جو کہتے ہو وہ کرو. حضور نے فرمایا کہ یہ جو کہتا ہوا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا, جتنا نبی نے بتایا ہے وہ کروں گا, جسے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لو. کیسا آیا تھا, ایوکم محمد, یوں کہہ رہا ظاہر, ایسا تھا گاؤں کا, کیا بن کے گیا. یہ ہے مدرسے کی تعلیم, آتے ہیں جٹ, آتے ہیں لٹ, آتے ہیں بٹ, جاتے ہیں دین کے عالم بن کر. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کی, آپ کی والی محنت کی, آپ کی والی دعوت کی, جو کندن بنا دیتی ہے, نکھار دیتی ہے. سونا جب کان میں سے نکلتا ہے نا تو ڈھیلے جیسا پتھر جیسا ہوتا ہے, پھر اس کی صفائی ہوتی ہے. اسی لیے یہ جو جماعتوں کا کام ہے نا اس میں رگڑا ہی بہت ہے اس میں. اور ابھی ہم جو مدرسے میں ہیں تو گھنٹی بجی دسترخوان بچھا ہوا ہے. یہ آج دال اتنی پتلی کیوں ہے بھائی؟ وہ بےچارا معاف کر دینا, معاف کر, شام کو ایسا نہیں ہوگا. اچھا چلو معاف کر دیا. کھا لیا, پلیٹیں کون دھوئیں گے؟ یہ کھانے والے ہیں, پلیٹ دھونے والے الگ, کمروں میں جھاڑو دینے والے الگ, لائٹ کا بل ادا کرنے والے الگ, ہے نی, آپ کے لیے ساری سہولتیں کرنے والے. کیا آپ کون ہیں؟ یہ تو حوروں کے دولے ہیں. کون ہیں؟ حوروں کے دولے, نبی کے مہمان, ہے نی. جب آدمی جماعت میں نکلتا ہے تو کہ وہ جماعت بہت کامیاب, وہ جماعت بہت کامیاب. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جماعت کھانا اپنے ہاتھ سے پکا لے اور عمومی گشت دو نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے پورے اصول و آداب کے ساتھ کر لے کہ وہ جماعت بہت کامیاب. پر مولانا یوسف صاحب یہ فرما, اس راستے میں تھوڑے رگڑے لگتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اب عجیب بات ہے, دیکھو یہ ہیرا ہوتا ہے نا, ہیرا ہیرا تو ہیرا رگڑا جاتا ہے, گھسا جاتا ہے نا, سمجھ رہے ہو تم پکی بات؟ مانو یہ سمجھ رہے تو میں جس کے ساتھ اس میں کہہ گیا ہے, سمجھ رہے ہو نا, ہیرے کو گھسا جاتا ہے, جتنا وہ گھستا ہے اتنی اس کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے. لیکن جس پتھر پر وہ گھسا جاتا ہے نا وہ پتھر تو وہیں کا وہیں رہتا ہے, اس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہماری تقریروں سے, ہماری تشکیلوں سے, ہمارے علم سے اگر اللہ کے بندوں کی زندگیاں بدل گئی تو ان کو تو وہ بڑے بڑے مقام, اور اگر ہماری زندگی عملی نہ بنی تو ہم تو وہی پتھر کے پتھر. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خصوصیت ہے, یہ خود کرے گی اور دوسروں سے کروائے گی. یہ ایمان بنائیں گے, ایمان کی دعوت دیں گے, علم نبوت حاصل کریں گے, اس پر عمل کریں گے, ہر ایک کو نبی والے علم کی دعوت دیں گے, نبی والے عمل کی دعوت دیں گے, یہ اللہ کا ذکر کریں گے, ہر ایک ذکر کرنے والا بنے اس کی دعوت دیں گے, ان کے اخلاق, ان کی عادتیں خود کی اچھی ہوں گی, یہ ہر وقت شمائل ترمذی پڑھیں گے, نبی کے اخلاق کیسے تھے, نبی کی چال کیسی تھی, نبی کا بیٹھنا کیسا تھا, یہ خود کریں گے اور دوسروں سے سکھائیں گے. وہ تلوار کہنے لگے, وہ جو کارگزاری سنائے تھے نا مجھے, یاد ہے کہ بھول گئے؟ تو وہ اس گھر پر گئے جس کے ایک غیر مسلم نے کہا بھائی پہلے مسلمان تھے اب تو. انہوں نے جا کر وہ دیہاتی والا سلام بہت زور سے پھینکا, السلام علیکم. تو بہت بےچارا ڈرتا ڈرتا باہر آیا, اے بھائی اے بھائی, ہم پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں. طلبہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ جو آپ کو کرنا ہے, آپ کے یہاں تو اللہ کا فضل ہے, اسلامی اسلام ہے, ایمان ایمان ہے, اللہ مبارک کرے. ان طلبہ نے اس کے پیر پکڑ لیے, ابا جی آپ کیا کہہ رہے ہو, ابا جی آپ کیا کہہ رہے ہو, آپ مسلمان نہیں ہیں؟ دیکھو بے ادبی معاف کرنا, آپ کی ختنہ ہوئی ہے, ختنا ہوئی ہے. ہاں اس کو بچپن میں ابا نے اما نے, تو اسلام چھوڑنے کے لیے تو آپ کو پہلے وہ چمڑی ڈھونڈنی پڑے گی, اس کے بعد پھر اس کے اوپر لپیٹ دو تو آپ وہ کہاں سے لاؤ کہ وہ نہیں ہے. دیکھو یہ, حالانکہ یہ کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ملے گا آپ کو, کسی کتاب میں ملتا ہے؟ جب آدمی نبی کے کام کو کام بناتا ہے تو اللہ پاک اس کو حکمت دیتے ہیں جس موقع پر اس آدمی سے کیا بات کرنی. اب یہ بات تو بہت گھونی معلوم ہوتی ہے, اب کسی کتاب میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مفتی صاحب اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ مرتد آدمی دوبارہ مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ خطرے والی چمڑی لا کے چپتا نہ دے. کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے سکتا؟ ہمارے بنگلہ دیش میں کوئی دے سکتا؟ ہمارے یہاں تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ نے وہ ہمیشہ یاد رکھنا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ جو بھیڑ بکریاں بیچتے ہیں نا, ان کے پاس بہت بکریاں, بہت بھیڑ, بہت مہنگے, ایک ایک ہزار. ایک آدمی آتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ چودھری صاحب کہ جی ایک دس کلو وزن کا بچہ چاہیے, یعنی جس کا گوشت دس کلو کا ہو. اچھا جی بیٹھ جاؤ. وہ چودھری صاحب بٹھا لیتے, اس کے نوکر سے یوں کہتے وہ ادھر ادھر, اگر نہیں میری انگلی دیکھ میں جو کہہ رہا ہوں وہ. اس کو منگواتا ہے, کٹواتا ہے, تلواتا ہے, تو دس کلو وزن ہوتا ہے. اس چودھری کو علم غیب ہے؟ علم غیب ہے؟ دنیا میں بم پھوٹ رہے ہیں, دنیا میں زمینیں ہل رہی ہے, دنیا میں سیلاب آ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, اس کی بلا سے اس کا تو ایک ہی کام ہے کہ مجھے تو جانور دیکھنے ہیں اور اس کو سمجھنا ہے. ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے جب اس کو دھیان بنایا تو اب اس کو دس کلو نظر آ رہا. یوں کہیں جب ہم مدرسے کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو, اس پر عمل کو, اس کی دعوت کو جب ایک فکر کے ساتھ کریں گے, اللہ سب سے پہلے ہم کو حکمت دیں گے. ان بچوں نے ان کے پیر پکڑ لیا اور یوں کہا, نہیں آپ تو مسلمان ہیں, دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آپ کو بھی آتا ہے نا؟ ہاں کہ پڑھو. اس کو تو آدمی پڑھتا ہے اور زمین سے لے کے آسمان تک سارے دروازے کھل جاتے ہیں, اور ایک دفعہ کہا اور سارے گناہ معاف. وہ بیچارہ گاؤں کا آدمی تھا, اس سے اسی لہجے میں اسی انداز میں بات کی, اس نے کلمہ پڑھا. یہ دونوں طالب علم اور وہ آدمی دونوں کلمہ پڑھ رہے تھے, اس کی بیوی اندر سے بھاگی ہوئی آئی, کہنے لگی کہ بھائی بچوں تم تو بہت اچھے لگتے ہو لیکن ہم تو پہلے مسلمان تھے, اب تو ہم نہیں ہیں. اماں تم تو مسلمان ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس عورت نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ تینوں کہہ رہے تھے, چھوٹا بچہ آیا ان کا, تو اس عورت نے ان بچوں سے کہا اے بھائی میرے بچے کو بھی پڑھا دو. اب ماں داریا ہو گئی. ماں یہ طلبہ کا کام ہے جو مدرسوں میں ہو رہا ہے. پھر یہ طلبہ جب وہ جمعرات کے ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے مدرسے گئے, وہاں محترم صاحب کو کارگزاری سنائی, اور کارگزاری سنا کر یوں کہا کہ محتمیم صاحب آپ کے مدرسے میں داخلے کے لیے جتنے چاہے اصول ہوں, جتنی چاہے پابندیاں ہوں, ہماری درخواست سے اس بچے کو آپ بغیر کسی شرط کے قبول کر لیجئے. کلمہ پڑھایا اس کی ماں سے, کلمہ پڑھایا اس کے باپ سے, اور اس کو لے آئے مدرسے میں, اور اس وقت وہ عالم بن رہا ہے. کیوں؟ طلبہ نے محنت کی. یہ تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ان کے یہاں پاکستان میں ایک مدرسہ ہے خیر المدارس, ملتان میں بہت بڑا مدرسہ ہے, بہت بڑا مدرسہ. اس مدرسے کے چاروں طرف مارکیٹ ہے 100 دکانوں کا, لیکن وہ سب کیا بات ہے بھائی, کوئی بات ہو تو مجھے بتا دو, ادھر ادھر مت دیکھو بھائی, آواز نہیں آ رہی ہے جی. آواز کم ہو رہی ہو یا زیادہ دیر ہو گئی ہو تو وہ بھی بتا دو. ہمارا بیان کیسا ہے معلوم ہے؟ ہمارا بیان تو ایسا ہے کہ یہ ربڑ یوں کھینچو کھینچو کھینچو کتنا ڈھائی گھنٹے, چھوڑ دو 10 منٹ, ہم تو دونوں طرح کا, سورہ بقرہ بھی قرآن میں ہے اور والعصر وہ بھی قرآن میں ہے, کبھی سورہ بقرہ سے, کبھی الحاقہ سے, کبھی سورہ مائدہ سے, کبھی والعصر انا آتینا قل ہو اللہ سے. بولو کیا کرنا ہے, بولو کیا کرنا ہے, بات پوری کروں. وہ 5000 کا وعدہ یاد ہے تو وہ تو خالی سال والوں کا ہے, باقی سب یوں سمجھیں گے ہماری تو, ہم کو تو کہا ہی نہیں ہے, ہماری تو چھٹی ہے, ہم تو رمضان میں گھومیں گے پھریں گے. ہاں بھائی پکی بات, میرا نام لاٹ احمد لاٹ ہے نا, میں لوہا لاٹ طریقے سے تشکیل کرتا ہوں, اس لیے ہاں خالی سنانا نہیں تو میں سنا رہا تھا بھائی پان کھلا دو. ہم تھے تو وہاں 100 دکانوں کا مارکیٹ ہے, اور وہ پورے مارکیٹ والے جیسے لوگ ہم کو کہتے ہیں نا, یہ تو وہاں بھی ہیں, یہ تو پھرے ہوئے ہیں, یہ تو نبی کو نہیں مانتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں نا 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تو نبیوں کو کہا ہے, نبیوں کو شاعر کہا, دیوانہ کہا, کیا کیا کہا, اور اللہ نے کہا دیکھو دیکھو یہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ مارکیٹ والا کوئی بھی نہ مدرسے کے کسی عالم کو دیکھنے کو تیار, نہ کسی طالب علم, ان کی مسجد نماز بھی نہیں ہوتی, ایسے خیالات کے لوگ. طلبا نے کیا کیا, اصل کی نماز کے بعد چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے دکانوں پر جا کر ملاقاتیں شروع کی, دکاندار جب پہلی مرتبہ دیکھتا ہے نا کسی کو آتا ہوا, جی آئیے آئیے تشریف لائیے, تو کیا چاہیے, نہیں وہ ہم چاہ رہے تھے کچھ آپ سے بات وغیرہ, فوراً اخلاق بد اخلاق کسی بدل گئے, کیونکہ وہ ویجیٹیبل اخلاق تھے, وہ تو اغراض کے تھے کہ کچھ خریدے گا اپنے کو پیسہ ملے گا, تو وہ اغراض والے اخلاق ایسے ہوتے ہیں فوراً بدل جاتے ہیں, ہے نہیں, وہ بدل گئے. ان لڑکوں نے کوشش یہ کی, جاتے رہے دھکے کھاتے رہے, نکل جا رہے ہاتھ, چلو یہاں سے خبردار, یہ ابھی دکانداری کا وقت ہے, یہ تو وقت, بہت بیچاروں نے ڈانٹ پڑی لڑکے, لیکن لڑکے تو ماشاءاللہ لڑکے ہی ہوتے ہیں نا مدرسے کے. لوگوں نے یوں کہا ہے کہ اگر اونٹ کو چھت پر چڑھانا ہو, کہا اونٹ کو چھت پہ چڑھانا ہو تو دنیا میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا سوائے مدرسے کے طلبا کے, اگر تم کو چڑھانا ہو. لو یہ مولوی صاحب, مولوی رمضان صاحب جو مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں ایک جگہ لڑکوں نے ایسا کیا بھی, اونٹ کو چڑھا دیا, اور لیکن میری, اب چونکہ میں تو آپ کے درمیان رہتا ہوں نا, میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں, تو میرا تو نظریہ اور بدل گیا کہ اب اونٹ تو بہت معمولی چیز ہو گئی, ہاتھی چلانا ہو نا, ہاتھی تو بھی ان کو دے دو, انشاءاللہ یہ چلا دیں گے, اللہ نے اتنی شرارت دی ہے. وہ لڑکے ملتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, اس کے ساتھ خالی اتنا نہیں ملنا جلنا, وہ دعائیں مانگتے رہے, اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تیرے نبی کی امتی ہیں, اے اللہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ تجھے اور تیرے نبی کو نہیں مانتے, اے اللہ یہ تو تیرے نبی کے امتی ہیں, ان کے لیے تیرے نبی کے, وہ راتوں کو دعائیں بھی کرتے, اپنے استادوں سے بھی دعائیں کراتے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ماشاءاللہ انہوں نے مانوس کر لیا, اور اتنا کام ہوا کہ ان طلبا کی وجہ سے انہوں نے یہ بنایا, ایک سے لے کے 11 نمبر کی یہ دکانیں ہیں, مارکیٹ 11 بجے کھلتا ہے تو سب سے پہلے 10 دکانوں کی تعلیم اس دکان میں ہوگی, پھر 11 سے لے کے 21 تک کہ یہاں ہوگی, پوری 100 دکانوں کے مارکیٹ میں طلبا نے فضائل کی تعلیم شروع کرا دی, شہروزہ لگوائے, چلے میں لگوائے, اور پھر انہوں نے آ کے معافی مانگی کہ بھائی معاف کرنا, ہم تو کچھ اور سمجھے تھے اور لوگوں نے ہمارا ذہن خراب کر دیا تھا, اللہ تم کو جزائے خیر دے, دعا کرو اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, جیسے وہ میگنیٹ ہوتا ہے مقناطیس جس کو کہتے ہیں, جس طرح مقناطیس میں لوہے کو کھینچنے کی طاقت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت, آپ کی محنت والے اعمال, نمازیں, تعلیم کے حلقے, ذکر, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, ایک دوسرے سے پیار محبت سے سمجھانا, یہ حضور والے اعمال ہیں. ان عملوں میں لوہے کو جس طرح مقناطیس کھینچتا ہے اس سے کہیں زیادہ کٹر سے کٹر انسانوں کے دلوں کو کھینچنے کی طاقت اللہ نے رکھی. الحمدللہ ہمارے ہاں تو مدارس میں یہ کام اس انداز سے ہو رہا ہے, اور طلبہ کا روزانہ کا مشورہ, روزانہ کی تعلیم, میں تو لانا بھول گیا, میں ابھی وہ ہم طلبہ آئے, ہم کو کارگزاری ساری دے کر گئے, اور مجھے معلوم نہیں تھا میرے کہ اپنی مرتبہ طلبہ میں بات کرنا تو وہ ہوگا, لیکن میں رکھا کر کہا اپنے ساتھ, اگر لایا ہوتا تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا, کتنے اچھے. تعلیم کا نقصان نہ ہو, مطالعے کا نقصان نہ ہو, بلکہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے تھوڑا سا ان پر اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ تو بس گشتے ہی کرتے رہتے ہیں, یہ تو مشورے ہی کرتے رہتے ہیں, یہ پڑھتے کب ہوں گے. تو ایک صاحب نے جب بہت شور مچایا تو دوسرے ایک شادی نے کہا بھائی شور کائی کو مچاتے ہو, ان کے امتحانات کے جو پرچے ہیں نا اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ منگوا کے دیکھ لو. تو وہ منگوایا گیا اور دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ جتنے لڑکے کام کرتے تھے مدرسے میں وہ اول نمبر تھے. کیوں کیوں؟ لیکن بھائی وقت کی حفاظت ہوتی ہے, وقت میں برکت ہوتی ہے, جو کام لوگوں کا تین تین دن میں نہیں ہوتا اللہ ان کا ایک دن میں کام بنا دیتے تھے. تین مرتبہ کی تکرار میں جو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اللہ پاک ان کو ایک ہی دن میں سمجھا دیتے تھے, وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے, طلبہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے آخری, جو ہمارے فارغ ہو رہے ہیں سال, اس لیے کہ دوستو سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو تقاضے آتے ہیں, اور ہم کون ہیں, ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے ذمہ دار تھے, اور علماء کا آپ کے وارث ہیں. جو ذمہ داری آپ کی تھی وہی ذمہ داری آپ کے وارثوں کی بھی ہے. بھائی مسجد میں دو امام ہوتے ہیں, ایک اصلی امام ایک نائب امام, تو نائب امام ظہر کی دو پڑھائے گا اور اصلی امام چار پڑھائے گا, ایسا ہوتا ہے؟ ارے بولو نا یار, بنگلہ دیش میں کیسا ہوتا ہے؟ یہاں بھی ایسے ہوتا ہے, چار ہی پڑھائے گا. اچھا اصلی امام کا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے, نائب امام کا اسی طرح. اچھا اصلی امام جو ہے وہ تو ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھاتا ہے, اور نائب امام عصر کو اور مغرب کے وقت میں پڑھا دے گا ظہر. ارے بولو نا, تمہارے یہاں بھی ویسا ہی ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے, ہمارے یہاں بھی ایسا ہی. جو ذمہ داری جتنی رکعتیں جس وقت میں جس رخ پر, اصلی امام وہی ساری شرطوں کے ساتھ. اصلی امام تو وضو کر کے آتا ہے, نائب کی بغیر اس کے ہو جائے گی. جتنی شرطیں دیکھو, یہ سارے نبی اس وقت فرشتے بھی لکھ رہے ہوں گے مجھے, تمہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے نبی کے وارثین سے باتیں کر رہا ہے, اور میرے نبی کے وارث گواہی دے رہے ہیں, اور اس کا ارادہ کر رہے ہیں کہ جو اصلی امام کی ذمہ داری وہی نائب امام کی